ยายไม่ยอมทานข้าวนี่ต้องไปเลี้ยงนกก่อนแม่ฮิตเริ่มก็ยังมีข้อดีอยู่ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นถ้าเราโอ้ยคนนี้แย่มากถึงขั้นฮิตเลอร์ไหมแหมไม่ถึงคือมันไม่ใช่แบบเพียงแต่ว่าปลอบใจหรือว่าปัดความคิดออกอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นการมองให้กว้างขึ้นเพื่อความอารมณ์รุนแรงมันจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจคับแค่มองแต่บางแง่บางมุมไม่ได้มองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเหมือนกับกล่องถ่ายรูปเนี่ยมันซูมเข้ามาใกล้เกินไปมันซูมออกมาอ๋อมันก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นเหตุปัจจัยต่างๆเห็นเรื่องที่มันไม่เข้ากับอารมณ์แล้วบ้างอารมณ์นั้นก็จะอ่อนลงก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช่เฉพาะกับความรู้สึกว่าไม่ชอบคือครูบาอาจารย์ท่านสอนเราบ่อยๆเหมือนกันว่าสงบนะไม่ใช่สงบจากสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวคือสงบจากสิ่งชอบด้วยนะทุกคนก็อยากจะสงบอยากจะวิเวกจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแต่น้อยคนที่กล้าหาความสงบหรือความวิเวกจากสิ่งที่ชอบเพราะเอาสิ่งที่ชอบเป็นที่พึ่งกลัวว่าถ้าไม่มีสิ่งที่ชอบแล้วจะว่าเวจะเหงาจะไม่มีอะไรดังนั้นสิ่งที่ชอบความรู้สึกว่าชอบความรู้สึกว่ายินดีในการปฏิบัติธรรมได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังด้วยเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่มีความรู้สึกว่าชอบอีกแล้วมันก็ยังมีเรื่อยอยู่บ้างแต่ว่ามันจะไม่รุนแรงต้องเกิดความประมาทและเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความสุขและความรู้สึกว่าชอบจะสูงขึ้นบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนรู้สึกว่าสนุกอาจจะไม่รู้สึกว่าสนุกอีกแล้วแต่ก็ยังมีความสุขอย่างอื่นทดแทนเพราะมนุษย์เรามันจะอยู่โดยไม่มีความสุขไม่ได้มันต้องมีแม้ในอาตมามีเพื่อนที่เคยทำงานในก็เป็นพยาบาลแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันมีคนไข้คนหนึ่งที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรฮะบอดเหล็กที่เขาเอามาพาดแล้วก็ต้องมีบอดเขาเรียกว่าบอดอะไรฮะบอดเหล็กเนี่ยไอรอนลังที่จะช่วยหายใจอัมพาตตั้งหลายปีนอนอยู่อย่างนั้นไม่หายใจเองก็หายใจไม่ได้ต้องมีเครื่องหายใจให้แล้วก็วันหนึ่งก็คุยเขาเกิดว่าคนนี้เกิดปิติเพราะว่ามีคนเปิดหน้าต่างแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วก็ลมอุ่นช่วยเข้ามาแล้วได้ยินเสียงนกแล้วก็เกิดมีความสุขมากจนน้ำตาไหลนี่เขาก็ได้ก็คิดคือขนาดอยู่อัมพาตอย่างนี้ต้องมองในสายตาคนอื่นก็ชีวิตน่าสงสารมากแต่เขายังมีความสามารถจะมีความสุขได้อาจจะมีความสุขในสิ่งที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้รู้สึกเพราะมีแรงความสุขมากกว่าแต่พอแรงความสุขน้อยลงเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นได้ง่ายขึ้นนั้นเราต้องมีการเสียสละบางอย่างนั้นเมื่อเรารู้สึกชอบอะไรก็เหมือนกันคือไม่ลงไหลกับสิ่งที่ตนชอบแต่ลองหาสิ่งที่ไม่ชอบในสิ่งที่ชอบสักสามข้อได้ไหมกล้าทำไหมเสียดายไหมเสียดายความรู้สึกว่าชอบแต่ไม่ใช่ว่าความรู้สึกว่าชอบจะหายในทีเดียวแต่ก็